i en sal på hospitalet, hvor de hvide senge står, lå en lille brystsvær piger, syg og bleg med gyldent hår. Lå en lille brystsvær piger, syg og bleg med gyldent hår. Alles hjerter vandt den lille, som hun lå der mild og god. Bar sin smerte uden klage, med et barnligt heltemod. Bar sin smerte uden klage, med et barnligt heltemod. Sidste vinter, dengang sneen smelte for den lune vind, tændte sovser håbets stjerner i den lille piges sind. Tændte sovser håbets stjerner i den lille piges sind. Og hun spørger da sin læge, som ved hendes leje stod, må jeg komme hjem til påske, skal jeg være rigtig god. Må jeg komme hjem til påske, skal jeg være rigtig god. Lægen svarede, da den lille, nej mit barn, det knap jeg tror. Men til pinse, så kan det hende, du kan komme hjem til mor. Men til pinse, kan det hende, du kan komme hjem til mor. Pinsen kom med grønne skove, blomster klædt, stormer går ind. Men den lille syge pige ligger stadig i sin seng. Men den lille syge pige ligger stadig i sin seng. Mere bly og mere stille, det blev hun for hver dag der gik. Og der kom en sæl som alvor i den lille piges blik. Og der kom en sæl som alvor i den lille piges blik. Og når hosten nu barmhjertig ryster hendes svage bryst, spørger hun en gang imellem, må jeg komme hjem til høst? Spørger hun en gang imellem, må jeg komme hjem til høst? Og hun spørger, at så lægen, som ved hendes leje står, må jeg komme op til høsten, må jeg komme hjem til mor. Må jeg komme op til høsten, må jeg komme hjem til mor. Lægen svarer, hej den lille, stryger hendes gyldne hår. Med en tåre i sit øje, vender han sig bort og går. Med en tåre i sit øje, vender han sig bort og går. Høsten kom og marken bunet, under kornets gyldne skat. Men den lille stakkels pige, hun blev stadig mere og mat. Men den lille stakkels pige, hun blev stadig mere og mat. Det blev vinter, stormen tyder, sneen daler skær og fin. Marken skygger, dybe sænker, det er årets sidste tid. Marken skygger, dybe sænker, det er årets sidste tid. Og til sidst med fredelig følge, julens glade højtid kom. Men den lilles bryst var stille, og den lille seng stod tom. Men den lilles bryst var stille, og den lille seng stod tom. I sin grav trygt hun hviler, på når sneens hvide muld henter hendes lange venten. Hun er gået hjem til Gud. Henter hendes lange venten. Hun er gået hjem til Gud. Og i himlen nu hun ligger med de englers små hos Gud. Hun kom ikke hjem til moder. Hun er kommet hjem til Gud. Hun kom ikke hjem til moder. Hun er kommet hjem til Gud.